आयत नंबर 121 को पढ़ने से पहले 120 को फिर देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो इन तस्बिरु व तत्तकु ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो उनकी चालें तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेंगी, तुम्हें कुछ भी नुकसान न देंगी। यानी तुम्हारे मुखालिफों की कोई चाल तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकती, बशर्ते कि तुम सब्र और तकवा पर कायम हो। इसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने जंगे उहद पर तबसरा फरमाया और मुसलमानों के अंदर पाई जाने वाली ऐसी कमजोरियां जो सब्र और तकवा के खिलाफ थी उन्हें वाजे करके दिखाया कि अभी तक तुम्हारे अंदर जिस चीज की कमी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंगे उहद में मुसलमानों को हासिल होने वाली फतह शिकस्त में बदल गई थी और उसकी बुनियादी वजह भी सब्र और तकवा की कमी थी, इताअत की कमी थी। लिहाजा बताया ये जा रहा है कि इंफरादी और इज्तिमाई तौर पर जिस इस्लाह और तज़किये की तुम्हें जरूरत है उसके लिए तुम इन वाक़यात की रोशनी में गौर करो। यहां से जंगे उहद के सिलसिले में जितने अहम वाक़यात पेश आए थे उनमें से कुछ वाक़यात को लेकर नहायत सबक आमोज तबसरा किया गया है और इसको समझने के लिए मुख्तसर तौर पर जंगे उहद का पस मंजर जान लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद थोड़े होने के बावजूद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता की। उसके नतीजे में 70 के करीब कुरैश के लोग बड़े बड़े सरदारों समेत मारे गए, 70 कैदी हुए। इन सारे वाकयात ने कुरैश को बुरी तरह मजरूह किया और उनके अंदर मजीद जज्बे इंतकाम पैदा किया। इस जंग के बदले के लिए शव्वाल 3 हिजरी की इब्तिदा में कुफारे कुरैश का तकरीबन 3,000 का लश्कर मदीना पर हमला आवर होने के लिए निकला। तादाद की कसरत के अलावा उनके पास साजो सामान भी बहुत था और जंगे बदर के इंतकाम का शदीद जोश भी मौजूद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद सहाबा की राय ये थी कि मदीना के अंदर रहकर मुदाफ़त की जाए, लेकिन बाद नौजवान सहाबा जिन्हें जंगे बदर में शिरकत का मौका न मिला था उनका शौक ये था कि शहर से बाहर निकलकर जवाब दिया जाए ताकि दुश्मन पर रोक पड़े कि हम बहुत बहादुर लोग हैं और हम मौत से नहीं डरते। बहरहाल अक्सरियत की राय चूंकि यही थी इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी राय को इख्तियार किया और मुसलमानों का लश्कर उहद के मैदान की तरफ लेकर चले। इसी के बारे में फरमाया हुआ, इज गदौता, और जब तुम सुबह सवेरे निकले। गदौता का लफ्ज जो है गैन दाल वाव से है। वुदूब कहते हैं फजर और तुलुए आफ्ताब के दरमियानी हिस्से को, दिन का इब्तदाई हिस्सा। और ये कौन सा दिन था? 12 शव्वाल सन 3 हिजरी का। और जब तुम सुबह सवेरे निकले, कहां से निकले? मिन अहलिका, अपने घर वालों से, यानी अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर घर से निकल आए। किस लिए निकल आए? तुबव्विउल मुमिनीना, आप बिठा रहे थे मोमिनों को। तुबव्विउ का लफ्ज़ बा वाओ हमजा से है, जगह को हमवार और दुरुस्त करना, ठिकाना बनाना, मुनासिब जगह देना, मुतय्यन करना, मामूर करना। तो आप मामूर कर रहे थे, मुतय्यन कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, किसको? अल मुमिनीना, मोमिनों को। कहां पर? मकाएदा। मकाएद का लफ्ज़ मकाद की जमा है, काफ एंड दाल से है। काआदा का मतलब होता है बैठना। मकाद कहते हैं बैठने की जगह को, मकाएद इसकी जमा है। मुराद इससे है घात लगाने के मकामात, जंग के मोर्चे। इशारा है जंगी तरतीब की तरफ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे निम किताल, जंग करने के लिए। आज आप देखते हैं कि जंग लड़ने के लिए एक पूरी साइंस वजूद में आ चुकी है, جو جنگی مہارتوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور باقاعدہ اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دشمن پر کہاں، کس طرح، کب، کیسے حملہ کیا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایسی کسی سائنس سے واقف نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بہترین حکمت سے نوازا تھا اس کی روشنی میں آپ جس طرح اپنی فوجوں کو متعین کر رہے تھے، مختلف جگہ پر مختلف طریقوں سے تقسیم کر رہے تھے اور معمور کر رہے تھے، وہ ایک بہت حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک مسیحی مورخ کہتا ہے، برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت اور شجاعت ہی رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی۔ مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھند لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا، یعنی پراپر طریقے سے فوج کو ڈیوائیڈ کیا، کچھ سامنے، کچھ دائیں بائیں، اور پھر کچھ مخصوص لوگ ایک درے پر متعین کیے گئے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، تاکہ اگر دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو تو وہ تیر انداز اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکلے تھے، کس کام کے لیے؟ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ متعین کر رہے تھے ایمان والوں کو مقاعدہ جنگ کے مقامات پر، مخصوص گھات لگانے کی جگہوں پر، للقتال، جنگ کرنے کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی اس وقت تمہاری گفتگو کو سن بھی رہا تھا اور تمہارے حالات کو جانتا بھی تھا۔ اذ ہمت طائفتانی، جب ارادہ کیا، ہمت کا لفظ ہے میم میم سے ہے، جب کوئی ارادہ کچھ وقت دل میں رہے اور انسان اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور و فکر اور سوچ و بچار کرتا رہے، تو اس کے لیے لفظ ہم استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب ارادہ کر رہے تھے، سوچ و بچار کر رہے تھے، قوم طائفتانی، دو گروہ، یہ دو گروہ کون تھے؟ خزرج کے بنو سلمہ اور اوس کے بنو حارثہ۔ منکم، تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے، انصار میں سے، کس بات کا ارادہ کر رہے تھے؟ ان تفشلا، کہ بزدلی کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پتہ چلا کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے، اور پھر مسلمان مدینہ کے اندر نہیں باہر جا کر لڑنے لگے ہیں، تو ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، بزدلی پیدا ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے، مگر ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں آگے کیا الفاظ آتے ہیں، واللہ ولیہما، کہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا، مددگار تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ کسی مسلمان کے اندر انسان ہونے کی وجہ سے کوئی کمزوری، کوئی بزدلی، کوئی خوف آئے بھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا یا اس کو چھوڑ دے گا۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست تھا، ان دونوں کا مددگار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس کمزوری کا بھی علم تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ نکلنے سے پہلے صحیح صورتحال سامنے آ جائے، اسی لیے آپ نے امتحان کے طور پر مسلمانوں کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا جنگ اندر رہ کر کی جائے یا باہر نکل کر۔ تو اس موقع پر ان کی یہ کمزوری سامنے آ گئی، پیچھے آیا تھا نا، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، تو یہاں پر صبر کے کچھ خلاف کام ہو گیا تھا۔ یعنی تفشلا جو ہے، تفشلا سے شین لام سے ہے، فشل کا مطلب ہوتا ہے بزدلی کرنا، بددل ہونا، حوصلہ چھوڑ دینا، مادی کمزوری، یعنی جسمانی یا اندر کی انسانی کمزوری کی طرف اشارہ ہے، کہ جب ان دو گروہوں کے اندر کمزوری پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس وقت سب کچھ جان رہا تھا، سن رہا تھا، اس کمزوری کا علاج کیسے کرنا چاہیے تھا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن۔ تو فشل کا علاج توکل میں ہے. توکل کا لفظ واو کاف لام سے ہے, وکیل اسی سے بنا ہے, اپنا معاملہ کسی کے سپرد کر دینا. تو اللہ پر توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے, اپنی کم علمی کا, اپنی مادی کمزوری کا, اپنے وسائل کی کمی کا. کیونکہ عام طور پر انسان اپنی کمی یا کمزوری ماننا نہیں چاہتا, لیکن اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم کمزور ہو, اور یہ ایمان کے باوجود ہو جاتا ہے. ایسے میں انسان کو بد دل ہونے کی بجائے فوراً اپنی کمی کا اعتراف کر کے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. یا اللہ, میں تو ان چیزوں سے نہیں نبٹ سکتا, تو ہی ہے جو میری طرف سے ان کو کافی ہو جا. جب ایک انسان اپنی اس عاجزی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس پہ ہو جاتی ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے والے پھر کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. اور خاص جنگ کے ریفرنس میں مومنوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جنگ کے میدان میں کامیابی تمہاری تدبیروں سے نہیں, ان تدبیروں کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہوگی. توکل کا ہے یہ مطلب کہ خنجر تیز رکھ اپنا, نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. یعنی توکل کا یہ مطلب نہیں کہ خود کوئی کوشش نہ کرے, کوشش کرنے کے بعد اپنی کوشش کو کچھ سمجھے نہ, اپنی ہر کوشش کو اللہ کی طرف سے سمجھے, اپنی طرف سے نہیں. اپنی ہر قابلیت کو, اپنی ہر طاقت کو, مہارت کو, سکلز کو, کچھ بھی جو اللہ نے دیا ہے اس کو دراصل اللہ ہی کا انعام سمجھے. اور اس بات کا اظہار انسان کے خیالات, انسان کی گفتگو اور انسان کے عمل سے بھی ہونا چاہیے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میں نہیں ہوں, یہ اللہ کی مدد اور اذن سے ہوا ہے. اور پوری کوشش کے بعد اگر پھر راستے میں رکاوٹ آ جائے, مشکل آئے, پریشانی آئے, تو فوراً پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے کیا کہا جائے کہ یا اللہ, جو میرے ہمت تھی, جو میرے بس میں تھا, وہ میں نے کر دیا, باقی اب تیرا کام ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر کی مثال دی اور تسلی دی. کیا؟ کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر کے موقع پر. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, حالانکہ تم کمزور تھے. بدر کا معرکہ 16 رمضان 2 ہجری میں ہوا تھا. یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی. اس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. اس جنگ نے مسلمانوں کی تاریخ کا رخ موڑ دیا. جس دن یہ جنگ ہوئی اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے. فلپ ہٹی, جو ایک مسیحی مورخ ہے, اس نے ہسٹری آف دی عربز میں لکھا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی. تو اللہ نے تمہیں اس دن بھی تو مدد دی. اس میدان میں تمہاری کامیابی دراصل اللہ کی مدد کے ذریعے ہوئی تھی, حالانکہ تم خود کیا تھے؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم تو کمزور تھے. اذلہ کا لفظ ذال لام لام سے ہے, ذل ذلیل اسی سے ہے. ذلیل عزیز کے مقابل ہوتا ہے. عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب, زوراور, دوسروں کی دسترس سے باہر, یعنی قوت والا. اور ذلیل کمزور. تو وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, حالانکہ تم کمزور تھے, حالانکہ تم تعداد میں بھی کم تھے, اسلحے میں بھی کم تھے, مادی لحاظ سے بھی کمزور تھے. مسلمانوں کے پاس صرف 313 مرد تھے, 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے. بے سر و سامانی کا عالم تھا. فرمایا, اس ساری کمزوری میں بھی تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی, کیا وہ اب نہ کرے گا؟ اس لیے خاص طور پر ان 2 گروہوں کو اور پھر باقی سارے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بزدلی نہ دکھاؤ, اللہ پہ بھروسہ کرو, یاد کرو بدر کا دن جب تم کمزور تھے تو اللہ نے تم کو طاقتور کیا تھا. فتق اللہ, طاقت کا راز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر, اللہ کا تقویٰ. پس ڈرو اللہ سے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار ہو. شکر کا جذبہ بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کسی کامیابی کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے, تو شکر ادا کرتا ہے. اور اگر انسان اپنی کسی کامیابی کو اپنی قابلیت کا ذریعہ یا سبب سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر شکر گزار بھی نہیں ہوتا، پھر وہ عبادت کی، دین کی اصل روح بھی نہیں آتی، پھر وہ عاجزی کا حسن بھی نظر نہیں آتا۔ تو تقوی اندر کی کیفیت ہے اور شکر باہر کا عمل ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میں شکر پیدا ہو۔ یاد ہوگا آپ کو پہلے دن بتایا تھا الحمدللہ سے قرآن کیوں شروع ہوتا ہے، کہ سب شکر اللہ کے لیے، کیونکہ یہی وہ چیز اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے ہی حالات میں نرمی گرمی آتی ہے، ورنہ ہمیں نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم اسے ڈیزرو کرتے تھے، یا یہ ہماری لیاقت کی وجہ سے ہے۔ استقول للمؤمنین، جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے، کب کہہ رہے تھے؟ جنگ بدر میں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ الَن یکفیکم، کیا نہ کافی ہوگا تم کو؟ اَن یمدکم ربکم، کہ مدد دے تم کو تمہارا رب؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتوں میں سے جو اتارے گئے ہیں، یعنی 3000 اتارے گئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے کو تم کافی نہیں سمجھتے؟ یعنی تم 300 لوگ ہو، 300 سے کچھ اوپر ہو، اللہ 3000 کے ذریعے تمہاری مدد کر رہا ہے، کیا یہ تم کو کافی نہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، پھر وہی دو باتیں آ رہی ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ ان آیات میں خاص طور پر دو کوالٹیز کا بار بار ذکر ہے، اور جس قوم کے اندر، جس گروہ کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں، پھر کامیابی اس کو مقدر، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور انہی کی کمی ناکامیوں کا دروازہ کھولتی۔ آج اگر مسلمان دنیا میں زوال کا شکار ہیں تو انہی دو خصوصیات کی عدم موجودگی میں، نہ خدا کا خوف ہے اور نہ حالات پہ صبر ہے۔ کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُمْ، اور وہ آئیں گے تمہارے پاس، کون؟ دشمن، مِنْ فَوْرِهِمْ، اپنے جوش کے ساتھ، فا واو رے سے بنتا ہے فور، جوش، ابال، اجلت، فوراً کے معنوں میں جیسے اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، غفور جذبات بھی لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، فوارا بھی آپ نے لفظ پڑھا ہوگا، فوارے سے پانی کیسے نکلتا ہے؟ پورے جوش سے نکلتا ہے نا۔ اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے، اور وہ آئیں گے تمہارے پاس، یعنی دشمن آئیں گے تمہارے پاس، من فورہم، اپنے جوش سے، یعنی شدید حملہ کریں گے، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو بھی پریشان نہ ہونا، تمہارا رب تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کرے گا، مسومین، جو نشان لگے ہوئے ہوں گے، جن کے اوپر بیجز لگے ہوئے ہوں گے، سٹارز والے ہوں گے۔ مسوم کا لفظ جو ہے نشانی سے ہے، پیچھے بھی آپ والخیر المسوم کا لفظ پڑھ چکے ہیں، سین واو میم اس کا روٹ ہے، نشان لگانا۔ تو مراد کیا ہے؟ کہ وہ وردی پہنے، سینوں پر نشان لگائے، مادی شکل میں تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اصل میں سوما اور سیما ایسے نشان کو کہتے ہیں جو انسان کو دوسرے سے الگ کر دے، ممتاز کر دے، خواہ وہ چہرے پہ مثلا کسی تل کا نشان ہے، یا یہ ہے کہ اس کے لباس میں کوئی مخصوص نشان یا بیچ ہے، یا مونوگرام چھپا ہوا ہوتا ہے نا، ہر کلاس کا ایک الگ بیچ ہوتا ہے، تو وہ کس لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ پہچانے جائیں کہ ایک کلاس کے اندر کئی گروپس ہوتے ہیں، ان کے کلرز مختلف ہوتے ہیں، تو یہ نشان لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح گھوڑوں کو نشان لگائے جاتے تھے جو انہیں دوسرے گھوڑوں سے ممتاز کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات درختوں پہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو نشان لگانے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ آیات پہ نشان لگا رہے ہوتے ہیں، لکھتے وقت کچھ ستارے ڈال رہے ہوتے ہیں، ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ سوما یا سیما، سیما ہم فی وجوہہم، تو نشانی کے معنوں، تو فرشتے بھی نشان زدہ ہوں گے۔ تو بتانا یہاں کیا مقصود ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں مدد دی، مدد کے لیے فرشتے آئے، سورۃ الانفال میں آتا ہے، فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، پس قبول کر لی تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری دعا، اور کیا کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ اب بات یہ ہے کہ کہیں 1000 کی بات ہے، کہیں 3000 کی ہے، پھر 5000 کی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 300 کے مقابلے میں 3000 کی بات کی، لیکن 1000 بھی کافی ہو گئے مسلمانوں کی تسلی کے لیے۔ اور جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بات بیچ میں مشہور ہوئی تھی جنگ کے دوران کہ کافروں نے مکہ سے مزید کمک منگوائی ہے، اس سے مسلمانوں کے حوصلے اور کمزور ہونے لگے کہ اچھا ابھی بھی تعداد بہت ہے اور مزید بھی لوگ آ رہے ہیں، تو اس وقت یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ اور آئیں گے تو اللہ بھی تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد کر دے گا۔